Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Hoe heet zij? Zij heet Marianne. 2. Uit welk land komt zij? Zij komt uit Nederland. 3. Welke taal spreekt zij? Zij spreekt Nederlands. 4. Waar woont zij? Zij woont in Gent. 5. Hoe komt zij naar school? Zij komt met de fiets naar school. Oefening 2. Luister naar de vraag, kijk naar de woorden en antwoord met een volledige zin. 1. Hoe heet zij? Zij heet Marianne. 2. Uit welk land komt zij? Zij komt uit Nederland. 3. Welke taal spreekt zij? Zij spreekt Nederlands. 4. Waar woont zij? Zij woont in Gent. 5. Hoe komt zij naar school? Zij komt met de fiets naar school. Oefening 3. Kijk naar de foto. Stel de juiste vraag. 1. Hoe heet zij? 2. Uit welk land komt zij? 3. Welke taal spreekt zij? 4. Waar woont zij? 5. Hoe komt zij naar school?